mediaexpert.pl. No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Serafin jest kandydatem na polskiego komisarza europejskiego. Zmarła druga osoba ranna po tym, jak auto wjechało w przystanek autobusowy w Warszawie. W lasach zaczyna się sezon na grzyby. Sanepid apeluje o rozwagę i zbieranie tylko znanych gatunków. Piotr Serafin będzie kandydatem na polskiego komisarza europejskiego, zapowiedział Donald Tusk. Po posiedzeniu rządu premier poinformował również o pierwszych efektach prac z komisji badającej wpływy służb specjalnych ze wschodu na Polskę. Konferencji premiera przysłuchiwał się Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. I mamy dwa pytania. Co zdecydowało o kandydaturze Piotra Serafina i jakie są ustalenia komisji? Kandydatura Piotra Serafina została przyjęta przez Radę Ministrów jednogłośnie. Premier Donald Tusk wyjaśniał, że jest to postać gwarantująca wysoki poziom pracy. Jeśli Piotr Serafin uzyska teraz zgodę prezydenta Andrzeja Dudy, parlamentarzystów i poparcie szefowej Komisji Europejskiej, będzie prawdopodobnie zajmował się niezwykle ważnym sektorem, tłumaczył premier. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że polski komisarz uzyska to kluczowe z naszego punktu widzenia portfolio, jakim byłby budżet europejski. Ten portfel daje możliwość współpracy i wpływania na różne decyzje we wszystkich dziedzinach życia w Europie. Z kolei jeśli chodzi o kwestie komisji, to premier otrzymał pierwsze informacje dotyczące jej prac od przewodniczącego generała Jarosława Stróżyka. Premier przyznał, że prace komisji idą w dobrą stronę, w tę, która była oczekiwana. Komisja prowadzona przez generała Stróżyka będzie badała zdarzenia, które łączą dwa fakty, że powstaje szkoda dla interesów państwa czy państwowej gospodarki i że ta szkoda jest związana wpływem działalnością służb rosyjskich lub białoruskich. Tego typu działania będą nas interesowały. Premier zapewnił jednocześnie, że w przeciwieństwie do podobnej komisji powołanej przez rząd PiS, obecna komisja nie będzie, jak to ujął, młotem na czarownicę z opozycji, narzędziem do atakowania przeciwników politycznych. Zarazem Donald Tusk poinformował, że pierwszy raport z prac komisji zostanie zaprezentowany 29 października. O czym mówił z Warszawy Witold Banach, a my szybko przenosimy się do Inowrocławia, bo tam trwa uroczystość podpisania międzyrządowej umowy na zakup wyspecjalizowanych śmigłowców uderzeniowych Apache. Do polskiej armii w sumie ma trafić 96 nowych maszyn, które zastąpią radzieckie Mi-24. W bazie lotniczej w Inowrocławiu Latkowie jest Agata Król. Witaj. Dzień dobry. Przypomnij, co zakłada podpisywana dzisiaj umowa? No przede wszystkim zakup właśnie tych 96 śmigłowców. Dokładniej nazywają się AH-64E Apache Guardian. Wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. To ważny dzień dla polskiego wojska, ponieważ maszyny uznawane są za jedne z najlepszych konstrukcji uderzeniowo-rozpoznawczych na świecie, ale także za jedne z najdroższych. Szacowana wartość umowy podpisywanej właśnie z Amerykanami to 40 miliardów złotych. W polskiej armii Apache mają zastąpić Mi-24, które są na wyposażeniu lotnictwa wojsk lądowych, a jest to sprzęt już przestarzały i o niewielkiej wartości bojowej, wyprodukowany jeszcze w Związku Radzieckim. Z nowych maszyn będą korzystać żołnierze między innymi tej bazy, w której właśnie jestem, a więc 56. Bazy Lotniczej z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Mówi się też, że Apache w części bazować będą także w 18. Dywizji Zmechanizowanej, mieszczącej się w Poniatowej, w południowo-wschodniej części kraju. To przyszłość, na razie trzeba poczekać na ich dostarczenie, a to potrwa około 4 lat. O czym mówiła z Inowrocławia Agata Król. Dwie osoby zginęły w wypadku w Warszawie. Samochód osobowy wjechał w przystanek autobusowy przy ulicy Woronicza. Jedna osoba zmarła na miejscu. Pięć, w tym dziecko, trafiły do szpitala. Po godzinie 13 okazało się, że w szpitalu zmarła kobieta. To druga ofiara śmiertelna. W szpitalu leżą trzy kobiety, które przyjęto z obrażeniami głowy i nóg. Z kolei 3,5-letnie dziecko przewiezione w stanie ciężkim, ale stabilnym. Kierowcy nic się nie stało. 45-letni Polak, który spowodował wypadek, był trzeźwy. Rydze, kurki i podgrzybki pojawiły się w polskich lasach. Na początku sezonu na grzybobranie sanepid apeluje o rozwagę i zbieranie tylko znanych gatunków. Najczęstsze i najniebezpieczniejsze zatrucia powoduje zjedzenie muchomora sromotnikowego, który bywa mylony z gatunkami jadalnymi, mówi Piotr Pokrzywa ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Krakowie. Muchomor sromotnikowy, który jest podobny bardzo do kani i osoby, które się nie znają, mogą pomylić. I przy grzybach też bardzo ważna rzecz, zwłaszcza dla osób niedoświadczonych, że zbieramy grzyby dojrzałe, rozwinięte. To też nie jest żaden wstyd czy ujma posiadać jakiś atlas grzybowy czy różnego rodzaju inne pomoce, zgodnie z którymi my sobie możemy sami porównać jakieś charakterystyczne cechy grzyba. W razie wątpliwości, czy dany grzyb jest jadalny, można pójść do najbliższej stacji sanepidu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, nad ranem na Podlasiu miejscami mglisto. Na razie od 20 do 29 stopni, w nocy od 15 w Białymstoku do 17 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. A? Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt w promocji, to masz do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. Jesienią? No to fajnie wymyślone. Weź to, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. I RRSO 0%. Mega okazje w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Do Media Expert. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Jak gorąco. Nie zaczynaj znów z tą lokomotywą. No pot ze mnie spływa i wciąż jestem zmęczony. Dlatego powinieneś brać Potazek Mag. Mag? To jakiś magiczny środek? Nie magiczny, a magnezowo-potasowy. Potazek Mag to suplement diety. W każdej kapsułce ma moc magnezu i potasu, a latem szybciej je tracisz z potem. No i? No i dlatego teraz jestem mniej zmęczona i gotowa na każde wyzwanie, nawet kiedy ty ledwo zipiesz. No weź. Biorę i polecam. Potazek Mag, numer jeden wśród suplementów diety z potasem. Przed państwem loteriada! Loteriada, loteriada! Fiesta nagród nas w czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada! Loteria cię uciągać. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Dlatego masło ekstra marki Simple w promocji 2 plus 1 gratis 3,99 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 14 sierpnia, dostępna tylko w Carrefourze. Cena przed obniżką 5,99. Po prostu Simple. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 15. W tonacji trójki. W której to witają Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i wczorajszy jubilat. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program Cechi. Wersja instrumentalna utworu, o którym kilka lat temu na antenie trójki, właśnie w tej audycji, w tonacji trójki, opowiadał Państwu pięknie Pat Metheny, jak powstawało This Is Not America. Może kiedyś będzie okazja wrócić do tej historii, tej opowieści, kiedy dopiero właśnie wówczas, w 1985 roku, David Bowie dowiedział się, że jest ktoś taki jak Pat Metheny, a Pat Metheny dowiedział się, że jest ktoś taki jak David Bowie. To jest trudno wyobrażalne w tych czasach, prawda? Ale przypomnę Państwu, 1985 rok to było zupełnie inne życie, także wśród muzyków, zupełnie inny obieg informacji. No i to naprawdę mogło tak wyglądać, że wtedy się panowie poznali. Pat Metheny wczoraj skończył 70 lat. To pierwszy z naszych dzisiejszych, a właściwie wczorajszych jubilatów we wtorkowej audycji w tonacji trójki. Thank you. Płyta nagrana w sierpniu 78, a wydana, są różne źródła, albo w marcu, albo w kwietniu, w każdym razie 1979 roku. Pat Metheny na wszystkich gitarach, jakie tylko chyba miał pod ręką w studiu, zagrał. New Chautauqua to tytułowy utwór z albumu, który składa się z 6 utworów i to zaledwie 38 minut i 29 sekund muzyki. O, wtedy takie się nagrywało płyty, aby mieściły się na dwóch stronach czarnej winylowej. Przecież to już 20 minut po 15, to zaglądamy do muzycznego kalendarza z datą wczorajszą raz jeszcze. Crying. 1982 rok. Phil Lynott i Mark Knopfler. Ode to Liberty. Czasami też ten utwór prezentowany z pod tytułem Protest Song. W każdym razie 20 sierpnia Phil Lynott, gdyby żył, obchodziłby 75. urodziny, a wczoraj Mark Knopfler skończył 75 lat. Tak to się poukładały losy tych dwóch znakomitych muzyków. Phil Lynott odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie, bo w styczniu roku 1986. Mark Knopfler. Pamiętam te płyty. Pamiętam te płyty Dire Straits, te płyty solowe artysty, koncert, przynajmniej jeden, tak dobrze pamiętam, z warszawskiego Torwaru. Jeśli państwu ktoś wmawia, że warszawskiego Torwaru nie da się odpowiednio nagłośnić, to jest w błędzie, bo to był koncert nagłośniony znakomicie. Ten, o ile mnie pamięć nie myli, lata lecą, ale chyba 2008 rok. Mark Knopfler wczoraj skończył 75 lat. day, darling, pretty. There will come a day when our hearts can fly. Love will find a way, darling, pretty. Find a heaven for you and I. Love will find a way, darling, pretty. Find a heaven for you and I. Zawsze tak śpiewał, trochę jakby od niechcenia. Mark Knopfler, Darling Pretty. Wczoraj, w dniu 75. urodzin artysty, Piotr Kaczkowski przypomniał listę ulubionych przez słuchaczy programu trzeciego utworów Marka Knopflera. Oczywiście i tych z czasów solowych, i tych z okresu Dire Straits. No i jakby państwo mieli strzelać, na którym Darling Pretty? No na 20. dopiero. No ale jeśli się ma w dyskografii tyle znakomitych utworów, zarówno tych solowych i także z Dire Straits, to już to trochę już mniej dziwi, prawda? Ta odległa, wydawałoby się, pozycja tego utworu na tej liście ułożonej w czerwcu 2001 roku przez słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Zamykamy kalendarz muzyczny na dziś, a właściwie na wczoraj. Za to otwieramy takie okienko, które już uchyliliśmy tydzień temu. To taki letni remanent płytowy. Don't get angry, listen to the sounds. In good times, we'll find the way back around. And I've got the answers, go on and touch my skin. Them better days always come back again. Life's a boat, boy. It all comes in waves. On the radio, her laughter and sweet mistakes. And I was in love, well, as a younger child. So I pray these better unstable days, they stay a while. So don't get hateful or hot damn. There's a fire burning in the back 40. I'm still finding out who the hell I am. And I'm so tired of wasting it away. I'm gonna find the time to realize I'm in deep on better days. There'd be times like this, with a blue guitar, a city bar, and a streetlight kiss. But I've never known quite what I deserve. You try so hard and wind up getting burned. So don't get hateful, Lord, hot damn. There's a fire burning in the back 40. I'm still finding out who the hell I am. And I'm so tired of wasting it away. I'm gonna find the time to realize I'm in deep on better days. there's a fire burning in the back 40 and they're trying to change the man I am. And I'm so tired of wasting it away. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days. To właśnie tytuł tej piosenki, The Better Days, Lepsze Dni. Zach Bryan i jego The Great American Bar Scene, płyta sprzed kilku, chyba już kilkunastu tygodni. Zach Bryan, rocznik 96, John Mayer na gitarze, gościnnie, rocznik 1977. To tutaj w następnej piosence ten następny gość, no to już rocznik Knopflera, 49. Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had. If loving's wrong, what's a boy to do? I ain't scared of death, I'm scared of losing you. You ain't out of my league, you're out of this planet. But damn it, if you ain't drilled into my skull. Take a trip uptown to clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you bind. Winter was a drag, the spring was a friend. I'll love you till summer comes back again. And they've been trying to smooth me out 27 seasons now. 27 seasons. When I close my eyes, I think of times I could smell and hear that northern thunder. Every pine has its time to outgrow the rains of days of yonder. I'll be still at the cutting edge. Make me a roof you can hide under. Take a trip uptown, clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you find. Winter was a drag, but spring was a friend. I'll love you till the summer comes back again. They've been trying to smooth me out for 27 seasons. For 27 seasons. Paper. Zach Bryan i kolejny gość na jego najnowszym albumie, Bruce Springsteen. Środek lata, co nie znaczy jednak, że nie ukazują się nowe utwory. Docierają do nas przecież wciąż nowe piosenki. Piątek to jest taki dzień, kiedy tych nowych piosenek pojawia się zwykle jednak sporo, mimo że to właśnie środek sierpnia. Jedną z nich przygotował dobrze Państwu znany od 20 lat zespół The Killers. Mm-hmm. I still know how to use them, but the miles made other plans. Running out of highway, shorter on time. Feel the dead weight deepen and the devil coming down the line. The dashboard shaking, I steady the wheel. And I make every turn by memory, by feel. Ani się obejrzeli, minęło 20 lat od debiutanckiej płyty Hot Fuzz. Gdyby państwo byli w okolicach Las Vegas, to jutro zaczynają serię koncertów od 14 sierpnia do 1 września. No co, jak świętować 20-lecie debiutu, to świętować, prawda? The Killers, ich rezydencja w Las Vegas, a to właśnie Bright Lights, utwór, który powstał z okazji tej 20. rocznicy działalności zespołu. A skoro jesteśmy już przy koncertach, to wbierzmy się na taki z 1983 roku, taki koncert listopada. Thank you. Wrapped Around Your Finger. Listopad 1983 roku, amerykańskie koncerty zespołu The Police. To jedno z nagrań, które trafiły na reedycję płyty Synchronicity. Płyty dobrze nam znanej od ponad 40 lat, ale teraz odkrywamy ją na nowo w tych jakże różnych i bardzo bogatych wersjach wydanych całkiem niedawno. A gdyby Państwo chcieli sprawdzić, w jakiej koszulce dzisiaj występuję przed mikrofonem Trójki, to zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Przy okazji także polecam Facebooka mojego. Tam zawsze po audycji pojawia się spis utworów, których słuchamy wspólnie we wtorkowym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Jeszcze jedna nowość przed nami, zapowiedź płyty, która ukaże się już za miesiąc. Snow Patrol. This is not a love song. I'm just checking that your light's still on. I just wanna feel like I belong. But I don't know where I am. I've not quite broken everything I've loved. That's why I hold you in museum glass. And you can ask me anything you like. But just don't ask me why I'm like this. There's a love song after all. I think I might have lied before, I don't recall. And they say that pride, it comes before the fall. And so does silence steal. The strength to watch you go. Gary Lightbody i jego koledzy z zespołu Snow Patrol tak zapowiadają płytę The Forest is the Path. Ukaże się ten album dokładnie za miesiąc 13 września. Będzie zawierać 12 utworów. Tytułowy na koniec, na początek właśnie najnowszy singiel zatytułowany